No i ponownie mam tę niezwykłą przyjemność prezentować Państwu dźwięki od projektu płytowego, który został nazwany London Brew. Ale pierwszy raz mam wielką przyjemność, aby Państwu ten skład przedstawić. Benji B na konsolecie jako DJ, Raven Bash na skrzypcach, Tion Cross na tubie, Dubaya Garcia, saksofon oraz flet, Tom Herbert, gitara basowa, Shabaka Hutchins, saksofon, instrumenty dęte drewniane, Nikolaj Torp-Larsen, syntezatory, Dave Okumu, gitara, Nick Ramn, fortepian i syntezatory, Dan C, perkusja, instrumenty perkusyjne, Tom Skinner, perkusja, instrumenty perkusyjne również i Martin Terefe, gitara, elektronika. To dosyć obszerny skład i niesamowity projekt, który zainspirowany został płytą nagraną przez wielkiego Milesa Davisa w roku 1969. Chodzi o album Beaches Brew. Wszystko zaczęło się od koncertu, a potem materiał został zarejestrowany na płycie. Nie jest to najprostszy w odbiorze może materiał, ale można wspaniałe elementy, wspaniałe dźwięki, wspaniałe fragmenty z tego albumu London Brew dla Państwa wybrać. Tak na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania, no to jeszcze przedstawię skład tutaj, nasz dzisiejszy radiowy przy wielkiej konsolecie radiowej Elżbieta Różyska. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Będziemy z Państwem do szóstej. Trójka budzi. Jazz and Bass. No to proszę posłuchać teraz. No przepięknie, a to tylko niecałe 2 minuty. A co dalej? No i te dźwięki poruszają od pierwszego momentu, od pierwszej sekundy. Tych nowych dźwięków zapisanych na trackach jest 9. Być może państwo zetknęli się już z tym rocznicowym wydaniem, być może nie. Random Access Memories to jest wspaniała, fenomenalna płyta duetu Daft Punk, która została wydana równo 10 lat temu, no i po 10 latach, mimo tego, że zespół oficjalnie ogłosił już zakończenie swojej muzycznej kariery, została wydana reedycja z dodatkowym albumem, a na dodatkowym albumie wszystko to, co fani muzyki lubią najbardziej, czyli na przykład nieopublikowane wcześniej nigdzie nagrania. No tutaj mamy przykład tego, że gdzieś już jedno z tych dwóch pierwszych było opublikowane, bo Horizon, krótki fragment, który wybrzmiał przed chwilą, znalazł się na japońskiej edycji Random Access Memories, no ale teraz mamy tutaj na tej naszej europejskiej wśród tych 9 różnych smaczków i tracków zawarte. Dziś ten album jest z nami w Trójka Budzi Jazz & Bass i jeszcze z przyjemnością do tego wrócę, bo powiem państwu zupełnie szczerze, że to niesamowity prezent od Daft Punk, niesamowita gratka i przede wszystkim świetne dźwięki zawarte na tym drugim rocznicowym krążku. 9, tak jak powiedziałem, premierowych, można rzec, nagrań, demówek, niewydanych wcześniej utworów, ale to tylko państwu teraz smaka narobię. W drugiej godzinie będę wracał do tego wydawnictwa. Teraz mamy 19 minut po godzinie 4, mimo tego, że państwo się już witają elektronicznie, no to przypomnę adres michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl, jeżeli ktoś z państwa chciałby dołączyć do korespondencji. Podwórko Polskie, Vito Bambino. Bo ona woli Hollywood, ona woli Big Bang do kasyna z Wingman, zakochana w Joey Chute. Włącza telewizję, bo bez niej nie przyśnie i tak powoli moli czuć. Więc zbiera się na misję, ponoć o nią pytają ulice. Dobrze, że trenowałem bicek, bo ta pomada pomaga, lecz wygrywa biały t-shirt. Chciałbym niechcący cię poznać przypadkiem na mieście, mieć dobrą odpowiedź, gdy spytasz, kim jestem. Najpierw opowiem o mnie, co najlepsze, o tym, że ja kocham, to kocham na wiecznie. Raczej to nudy, ale raczej to nie oczekuj nic. Czy da się namówić, czy ty lubisz ludzi? Moje serce ma długi, nie wiem, czy po raz drugi tak samo mam. No i komu to służy? Ja odradzam ci z już wiezie ją na żolibus. Na bibie miała kołką barakisy zamiast coli woli łychę. I weź tu teraz woli wróć, powoli boli głowa ciut. Paraliżujące ma usta, zaraz powiem jej. Jak tylko znów będę umiał się poruszać, bo póki co to nie. Ale raczej to nudy, ale raczej to nie oczekuj nic. Czy dasz się namówić, czy ty lubisz ludzi? Moje serce ma długi, nie wiem, czy po raz drugi tak samo mam. No i komu to służy? Ja odradzam ci z góry. Tak sobie myślę, że ty przecież też miewasz gorszy dzień, co nie chce się skończyć nigdy. Tak sobie myślę, do przodu i wstecz, czy warto tak biec za tobą jak pies. Bo ty raczej mnie nudzisz, coś czuję, że ciężko z tobą być. Chuj wie co ty lubisz, jak ty dajesz buzi. Twoje serce ma długi też. Twoje serce ma długi też. Na artysta, który bez wątpienia ma ostatnio już od jakiegoś czasu swoje 5 minut, Vito Bambino, tak, jego nowa płyta Pracownia z popowym, myślę, że dobrym materiałem, z ciekawymi tekstami. Dziś Nudy i Widzimy się, to dwa fragmenty, które dla Państwa przygotowałem. Inaczej. Tylko daj mi minutę, przerwy są coraz krótsze, tempo pracy zabójcze. Potem sączymy kroplówkę na backstage'u gdzieś w Kutnie, przy tojtojach i torfówce. A ja się kiedyś nauczę, póki co to pojutrze. Chodzą słuchy, że mam 2 godziny nic, ale pewnie się spóźnię, to są tylko iluzje. Jeśli możesz pomóc, nie proś mnie o zdjęcie. Będę miał na nim uśmiech żel betonu, ani takiego nie chcę. Bo ja ledwo staję na nogach. Mego t-shirtu lepkość się wam nie spodoba. Fuck. Tylko daj mi sekundę, przerwy są coraz krótsze, tempo pracy zabójcze. I zaczynają się kłótnie, kto był wcześniej, kto później, przed czy poza ładunkiem w ten jobany bus. A ja się kiedyś nauczę, póki co to pobudkę. Mam tak wcześnie rano, że to bardziej noc, ale pewnie się spóźnię, to są tylko iluzje. Co za maruda, maruda, maruda, maruda, maruda. No i taki jest Vito Bambino, z lekkim przekąsem, z dystansem, z takim oryginalnym piórem. Tak właśnie prezentuje się na swojej nowej płycie zatytułowanej pracownia. 4:27 na naszym radiowym zegarze. Dzień dobry, dzień dobry. Trójka budzi Jazz and Bass. Pozostańmy jeszcze przy polskich piosenkach wśród polskich wykonawców. Nanga. Zeszycie tym ulubionym, potem całowałam skrycie te strony. 24H na stricie pod koszem, to było moje życie, moje United Center na Rokosowie, NBA na repeacie. Podziwiałam twoje krycie w meczu gwiazd i playoffach, a widząc tu Rivers Dunk już wiedziałam, że cię kocham. No nie da się ukryć ci z Państwa, którzy częściej są przy programie Trzecim Polskiego Radia i chociażby przy audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, wiedzą, że to jedna z płyt, które chyba najczęściej były odtwarzane w ciągu ostatnich tygodni podczas naszych wspólnych spotkań radiowych. I niniejszym prezentacją chyba mojego ulubionego utworu na tym albumie Scottie Pippen chciałbym powiedzieć, że album pod tytułem Sport, Wojna i Miłość projektu Nanga, no na chwilę odłożymy na bok. To taki celowy zabieg, o którym Państwu czasem opowiadam, że jak się płytę troszeczkę na bok odłoży, schowa i zapomni na chwilę, to potem jeszcze będzie smakowała jeszcze raz, myślę, tak samo. Sport, Wojna i Miłość. Wspaniały projekt Nanga stworzony przez byłych członków zespołu Laocze, Magdalena Dubrowska, wokalistka, no i pięknie to wszystko spięte, wspaniałe kompozycje. Myślę, że wrócimy do tego albumu, ale tak jak powiedziałem, za jakiś czas. 4:32. dźwięki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień bledszy od zatrucia. Smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty, niemiłe stany, głębsze odmędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu. Ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu. Smaki i zapachy. No tak też zrobiliśmy z tym utworem. Mówię tutaj o procesie, który chciałem Państwu zaproponować z formacją Nanga, że Błażej Król troszeczkę z tą płytą poczekał i proszę bardzo, na pewno Państwo sobie dzisiaj nucili przy programie Trzecim Polskiego Radia ten utwór. W audycji Trójka Budzi Jazz and Bass od zawsze muzyka, jeszcze raz muzyka. Do wiadomości o pogodzie nam daleko, choć dzisiaj chciałem powiedzieć, że patrząc w aplikacje związane właśnie z pogodą, no fajne słoneczka można gdzieś tam zauważyć, więc myślę, że ta passa z złym stanem pogodowym zostanie dzisiaj przerwana, więc ja dla Państwa też przygotowałem słoneczne dwa nagrania. Plażowe można by było powiedzieć. chama, não diz nada. Vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Chodzi o słoneczne, plażowe piosenki, no to duet Mo Horizons zawsze na wysokości zadania. Duet pochodzący z Niemiec. Wspaniałe płyty, wspaniałe momenty na tych płytach. Dzisiaj Drummer, Boogaloo i Hit the Road Jack w takiej nieco zmienionej wersji. 13 minut do godziny 5. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi Jazz and Bass w każdą sobotę od 4 do 6. Sobota, 20 dzień maja dzisiaj. Dla niektórych to środek weekendu, dla niektórych jeszcze czas pracy. Na przykład dla pana Tomka, który napisał: dzień dobry panie redaktorze, to znów ja, Tomek, kierowca autobusu miejskiego z Kielc. Za niecałe pół godziny kończę zmianę nocną, spać mi się chce bardzo. Trójka towarzyszy mi przez całą zmianę, jak i będę wracał do domu, też będę słuchał potem w domu przez sen. O, proszę bardzo, nawet przez sen państwo słuchają. Przypominam, że audycja nazywa się Trójka Budzi. Said don't take it personal. It is just a game of life, you know. Nothing comes for free. deep and whole, there's truth be told. Put your soul at ease, don't upset her. They want you doing well, but not better than them. So just play it cool, there's no pressure, no pressure. Utalentowany, pochodzący z Florydy trębacz Theo Kruker, pochodzący też z rodziny, z tradycjami muzycznymi. Świetnie nagrywa, doskonale sobie radzi też w doborze gości na albumach. Igo Olamai, przepięknie śpiewająca na jego krótkiej, małej takiej płytce Theo Says. 7 minut pozostało do godziny 5, to pozostańmy jeszcze w klimatach takiego neo-soulu. Erykah Badu. Rearranged the way I say. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.